اوج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، اوج پر کب، اوج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب، جالیاں روزے کی کب سامنے ہوگی میرے، جالیاں روزے کی کب سامنے ہوگی میرے، گنبد خضرا کا کب مجھ کو نظارہ ہوگا، گنبد خضرا کا کب مجھ کو نظارہ ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، ڈال دے صدقہ نواسوں کا میری جھولی میں، ڈال دے صدقہ نواسوں کا میری جھولی میں، تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا، تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب، امتی ان کا جہنم میں چلا جائے کوئی، امتی ان کا جہنم میں چلا جائے کوئی، میرے سرکار کو کب ایسا گوارا ہوگا، میرے سرکار کو کب ایسا گوارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، میں گدا ان کا ہوں دامن سرور عالم کا کنارہ ہوگا، دامن سرور عالم کا کنارہ